Vahyin indiği dünyanın siyasi haritası. Bu haritayı daha önce yine bir dersimizde göstermiştim. Önemli, o günkü dünya, yani bundan 1400 küsür yıl önceki dünya, aslında siyasal olarak çok yayılmış bir dünya değil. Birçok dünyanın üçte ikisinde neredeyse siyasi bir güç yok. Devlet yok. Devletler şu gördüğünüz renkli kısımlardan ibaret. Yani Amerika kıtalarında, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında, sadece Orta Amerika'da, Meksika körfezine bakan kıyılarda devlet var. Arkada küçük birkaç devletçik var. İşte burada Mayalar var, o kadar. Avustralya yerlileri var. Tabii ki 50 bin yıldan beri Avustralya'da yerliler var. Fakat orada bir siyasi otorite yok. Onun için bir medeniyet de yok. Burada özellikle Asya'da yoğunlaşmış devletler, Avrupa'nın da bir kısmında, henüz Sibirya'da, Kuzey Avrupa'da, Kuzey Batı Avrupa'da gördüğünüz gibi İskandinav ülkelerinden Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, buralarda henüz bir siyasi otorite yok. Avrupa'da bile, yani bırakın onu, Kuzey Avrupa'da bile burada bir Hazar devleti var, fakat vahyin indiği dönemde o da yok. Henüz daha kurulmamış. Yani yaklaşık 50 yılı var kurulmaya. Onun için burada gördüğünüz gibi henüz küçük bir dünya, küçük bir siyasi haritası var dünyanın.